övülme karşısında sevgi hissi Kur'an-ı Kerim'de münafıkların anlatıldığı yerde onların bir sıfatı olarak anlatılıyor. Meziyetlerinden dolayı insanı sevme. Bir o var. يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Bu bir münafık sıfatı. Münafıklar hakkında nazil olan ayetleri sahabinin büyük çoğunluğu, cumhur, onlara aittir, bizi çok alakadar etmez diyordu. Fakat işlerinden pek çoğu da diyorlardı ki, bu sıfat mezmum bir sıfatsa bizi de alakadar eder. Ebu Zer gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi büyük zatlar bizi de alakadar eder diyorlardı. Mesela dünya nimetlerinden bütün bütün istifade etme, üstadın koyduğu ölçü içinde tadmaya izin var, doymaya izin yok. Yemek yiyip de tam bir işba noktasına ulaşınca hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا diyordu. Kur'an-ı Kerim diyor, dünya hayatında yaptığınız iyiliklerin karşılığını yiyip bitirdiniz, ahirete bir şey bırakmadınız. Bu aslında kafirler için nazil olan bir şey. Fakat bu sıfat Allah indinde mezmumsa, bu Allah yermesini ve met etmesini sıfatlara göre yapıyorsa şayet, bizde bulunan bu sıfat bizi yerilmeye müstahak hale getirir. Dolayısıyla o yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu, yaptığı veya yapmadığı şeylerden dolayı sevinme meselesi bu münafıklara ait bir sıfattır. Arkadaşlarımızı bir başkasının yanında ibadeti taatından dolayı sena etmek, hüsnü zannetmek ama la üzekki alallah kaydıyla kayıtlayarak mahsursuz olabilir. Yani bu arkadaşlar çok güzel arkadaşlar, iyi hizmet ediyorlar. Yine de serairini ben bilmem bunların. İç yüzlerini Allah bilir ama bana iyi görünüyorlar. Ben de hüsnü zannediyorum. Bu benim vazifem. Bu meselenin bir yanı. Yine la üzekki alallahi ahada. Allah'a karşı kimseyi paka çıkarmak vazifem değildir benim. Allah bana sorar, gaybı mı biliyordun? Onun içini mi biliyordun? Ama ben dış yüzüne bakarak bunun diyorum ki, bir cismi, bir objeyi el yordamıyla veya bakışla veya koklayışla onun hakkında bir hüküm ortaya koyma gibi bir şey. İhsaslarım veya ihtisaslarımla bunun hakkında böyle düşünüyorum ama yine de tam paka çıkarmadan Allah'a sığınıyorum. Tedbirli düşünme. Nasıl hani birisi Osman İbni Maz'un vefat ettiğinde ne güzel sen cennete gittin diyor. Efendimiz Osman İbni Maz'un'a ağladığı kadar kimseye ağlamıyor. Çünkü çok önemli bir ansardan bir zat. Çok önemli bir zat. Birden hemen tavrı değişiyor. Ne biliyorsun diyor cennete gittiğini. Ben peygamberim bilmiyorum diyor. La üzekki alallahi ahad. Kimseyi böyle hiçbir kusuru kabahati yokmuş gibi paka çıkarma bu tehlikeli. Bir kere o kaydı koymak lazım. Bir. İkincisi herkes iyiliklerini ve meziyetlerini yüzüne söylediğiniz zaman o bir fırtına gibidir. Devirebilir hemen yani. O insanı devirebilir, dayanamayabilir öyle bir medih karşısında. Onun için Efendimiz orada da buyuruyor ki bir yüzünün karşı methettiğinde onu sevme başka bakın, size karşı alaka duyuyorum. Senin duyguların, düşüncelerin yanındayım başka. Ama eşin yok, menendin yok, azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tavanım, ziya-i himmetin her iki alemde devranım. Benim de bütün kardeşlerim bu mülahazalarımda müttefik hepsi. Sen eşin menendi olmayan, yeksengine acem mülki feda. Şimdi dediniz ama bu adam böyle bir fırtına karşısında dayanacak güçte mi? Onun için buyuruyor ki kardeşinin boynunu kırdın diyor. Yani omurunu kopardın diyor Allah Resulü. Felç ettin onu. Şimdi o zaman birkaç şeyi birden düşünmek icap ediyor. Bir, temelde onun yanında olmadan onu tezki ederken tezkiyede aşırılığa gitmemek lazım. Bu hakikaten sizin büyük gördüğünüz kimseler bile olsa. Şimdi abartılı methetmemek, sena etmemek lazım. Ölçülü olmak lazım. Şerefsizdir olmayan, şeref nüzul olmayan meselelerde fikir beyan edip mübalağa etmek saygısızlıktır, mübalağadır ve kendi men ediyor. Seyyidimiz deyince, Efendimiz'e seyyid değil mi? Biz diyoruz, ben diyorum Efendimiz'e seyyid, diyorum. Seyyidimiz deyince rahatsız oluyor. O İbrahim'di buyuruyor. Kemal ehli, kemalat ehlini bilir yani. Cevahir kadrini, cevher firuşan olan bilir. Bir üstadım olan İmam Rabbani diyor Bediüzzaman. Mevlana diyor. Onların kadrini de onlar bilirler. E şimdi siz kendi aranızda müsavi insanlar birbirleriniz hakkında olumlu mütalalarınızı arz ederken mübalağadan sakınacaksınız. Pirdir, efendidir, efendi hazretlerdir, sultandır, piri mugandır. Bir nazarıyla kömürü elmas yapar, bir bakışıyla taşı toprağı altına çevirir. Yapmayın ya. Bunlar bazen Enbiya-i Zam'a ait olmuşsa da mucize, bazen keramet şeklinde zuhur etmişse de onlar düşmez bize. Dolayısıyla bir yani bunu düşünmek lazım, mübalağadan sakınmak lazım. Çünkü bu keziptir. Vaka muhalif olarak, vaka muhalif ne demek yani? Allah'ın bildiğinin aksine hükümde bulunma demektir. Yani Allah biliyor ki birinci kasyamada şu var, ikinci kasyamada şu var, üçüncü kasyamada şu var. Yaratmış biliyor. Sen diyorsun ki tersine bir şeyler söylüyorsun. Şimdi Allah'ın bildiğine muhalif bir fikirde, bir beyanda bulunma. Allah'a karşı doğrudan doğruya kezip alallah'tır. Yalan söylemedir bu. Şimdi biri hakkında mübalağalı beyanda bulunduğunuz zaman aynı şeyi yapmış olursunuz. Bir tehlikesi bu. Dolayısıyla Allah'a karşı birini tamamen böyle işte masum, ak, pak olarak gösterme hatarlı, tehlikeli. İkinci tehlikesi de şu oluyor. Onun karşı taraf böyle bir şey karşısında mukavemet edecek durumda değildir. Mukavemet edemeyebilir. Bence öyle diyeceğini, öyle edeceğini, onun boynunu kıracağını, gıyabında da onu başka türlü göstereceğini, kardeşine fevkalade sadakat içinde nerede görürsen gör, hangi hal üzerinde görürsen gör, hatta dahası benim mezhebime göre hangi günah içinde görürsen gör, fakat terk etme onu. Elinden tut, düşmüşse kaldır, çamurunu sil, kardeş sen benim kardeşimsin, bu yolu beraber yürüyeceğiz diyeceksin. Sana düşen vazife bu. Fevkalade sadakat. Fevkalade vefa. Fevkalade emin olma kardeşine karşı. Sana düşen şey budur. Öbürleri mübalağadır. Allah'ın sevmediği şeylerdir. O insanın da dayanamayacağı şeylerdir. Onlardan sakınmak lazım. Bir, yani methedilince sevinmeme esas mümin sıfatı. Hiç üzerine almama. Yani biri senin yanında Firdevsi'nin destanını okudu. Sana yazılmış gibi. Ya yazmış, adamın birisi yazmış. Bana ne? Çok aşağıdan gelen şeyler, benim hakkımda söylenen şeyler bacaklarımın arasından geçer. Çok yukarıdan gelen şeyler de bana hiç ulaşmaz, tepemden geçer. Beni alakadar etmez onlar. Ama işin doğrusu bir şey demin arz ettim. Yani herkes de böyle kendi bacaklarının arasının boş olduğunu, başın içinde boşluğun bulunduğunu farkına varamayabilir. Söylenen şeyler kendine söylenmiş gibi vehmedebilir. O vehm hayalle yaşanabilir. Hakiki mümin temiz bir kalp hakkında metiyeler dizildiği zaman sevinmez. Ama kusurları yüzüne bile söylense, yerildiği zaman da üzülmemeli. Yani insanın kendisini sorgulayıp küçük göstermesi, bunlar kolay şeylerdir de o fırtınanın bir başkasından esip gelmesi, onun karşısında hay Allah senden razı olsun. Ben burasını görememiştim. Koynumda bir akrep varmış. Üstadın tabiriyle koynumda bir akrep olduğunu söyleyene rahmet. Epey baba yiğitçe bir tavırdır. Belki zamanla o fırtına geçtikten sonra ya iyi yaptı dedi bu insan hakikaten, yoksa bu akrep beni sokacaktı falan. İyi bir şey yaptı ama fakat asıl mesele o sadme-i ulada memnuniyetini isar etmek. Yerildiği zaman hay Allah senden razı olsun. İşte Bediüzzaman onu da yapıyor. Met edilmeye karşı ikaz ediyor. Koynumda bir akrep varsa şayet haber verene rahmet demek suretiyle yerilme karşısında da tavrını ortaya koyuyor. Yiğitçe bir duruşu var. Kulluk güzel. Fakat o güzelliği sezmek, o da ayrı bir güzellik. Devam ettirmek daha başka bir güzellik. Allah bütün bu güzellikleri lütfuyla ihsan buyursun.